حضور جس طرح آپ نے ناظمین اور اساتذہ کے لیے موبائل کے حوالہ سے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اسی طرح مدارس اور جامعات کے طلبہ کے لیے موبائل کے حوالہ سے بھی کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، ان پر بھی کوئی پابندی کی صورت ہو؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ کلاس کے دوران بھی طلبہ کی موبائل کی بلیں بجتی رہتی ہیں، بعض اوقات مدرس پڑھا رہا ہے تو باہر طلبہ باہر نکل کر فون سن رہے ہوتے ہیں، کئی بار دیکھا بھی گیا، تنبیہات بھی کی گئی، تو اس سے کافی تشویش ہے۔ یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی، واقعی طلبہ پر بھی سختی ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیم بچانے کے لیے۔ تو آج سے یہ تمام اسلامی بھائی نوٹ کر لیں مجالس وغیرہ، کہ آج سے، اب جو کل تو چھٹی ہے، ہفتے سے طالب علموں پر پابندی ہے کہ وہ ٹیلی فون کر بھی نہیں سکتے اور اٹینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مدرسین جو جامعات کے، ان پر بھی پابندی، کیا وہ دوران تدریس ٹیلی فون استعمال نہیں کر سکتے موبائل، ٹھیک ہے، ان تک بھی یہ خبر پہنچا دیجیے۔ ایک کاش ہم تمام ہی اسلامی بھائیوں کا یہ مدنی ذہن بن جائے کہ جب ہمیں کسی ایسی بات کا پتہ چلے کہ فلاں کام امیر اہل سنت پسند نہیں فرماتے، یا فلاں کام کے اس وقت کرنے کو امیر اہل سنت منع فرماتے ہیں، تو ہم بغیر کسی پابندی، سختی یا اس طرح کے اقدامات کے وہ کام کر گزرنے والے بن جائیں۔ ایک کاش ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے، ایک کاش۔ تو جب امیر سنت کس کے بارے میں تشویش فرما رہے ہیں، تو تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا پختہ عزم کا اظہار کریں کہ جیسا امیر سنت فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ویسا اپنے جامعات میں، اپنے مدارس میں اور اپنے مکاتب میں وہی طریقہ کار نافذ کریں گے۔ یہ مکاتب کے عملہ جو ہے اس میں بھی یہ ہونا چاہیے، اور نہ صرف باب المدینہ، دنیا میں جہاں بھی اپنی یہ ترکیب ہیں سب جگہ یہ نافذ ہو جائے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ تمام مدارس المدینہ جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہیں، ان کے اور جامعات المدینہ تمام، اور جتنے بھی دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ وہ مکاتب ہیں، ان سب میں تدریس کے دوران اور کام کاج کے دوران ٹیلی فون، موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ناظم کے ذریعے ٹیلی فون پر قاری صاحبان یا مدرسین بات کریں گے، اس کے علاوہ بات چیت بالکل منع، اور حتی الامکان ٹیلی فون اپنے پاس بھی نہ رکھیں، اگر وہ سم والا ٹیلی فون ہے تو اس کی سم نکال دیں تاکہ وہ گھنٹی نہ بجے۔ مکتبۃ المدینہ بھی اس میں شامل ہے، مکتبۃ المدینہ کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی بھی اب ٹیلی فون استعمال نہیں کر سکیں گے ڈیوٹی کے دوران۔ جتنی بھی مجلسیں، یعنی کہ جتنے بھی وہ مدنی عملہ ہے، وہ اس بات کو، مطلب اس بات کا پابند رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ عملہ بولتے اسٹاف کو، تو جتنے اسٹاف کے اسلامی بھائی ہیں وہ اس کو، ٹیلی فون کو استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، وہ اس کو نافذ کرتے رہیں گے، نہ آگے بڑھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ تجوید کی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے مجلس کے، انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے، میں نے ابھی سے نیت کر لی ہے جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، ابھی سے فون بند کر کے اپنے بھائی کو واپس کر دیا ہے۔ لگے ہاتھوں ٹیلی فون کے ٹیون پر بھی غور فرما لیں، کہ بار بار عرض کرنے کے باوجود بہت سارے اسلامی بھائیوں کی ٹیلی فون میں میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، مہربانی کر کے اس سے جان چھوڑا لیں، اور بھی سادہ سادہ ٹیونس ہوتی ہیں اکثر ٹیلی فونوں میں، تو وہ رکھ لیا کرتے میں سختی کیا کروں گا، میرے وہ سننا چھوڑ دیں گے، ایسے فرما بردار ہوتے تو پہلی بار بولتے ہی ٹیلی فون کو اٹھا کے پھینک دیتے، کہ جب ہم کو الیا سے محبت ہے اور یہ ٹیلی فون کو پسند ہی نہیں کرتا، ٹیلی فونیا بولتا ہے اس بیماری سے ہم کو بچانا چاہتا ہے، ہم ٹیلی فون سے گزرے، ہم کو چاہیے نہیں، تو ایسا کہاں سے لاؤ دیوانہ میں۔ تو اس لیے میوزیکل ٹیلی فون بند کرنے کا تو یہ کہ شرعی حکم میں تو سنا رہا ہوں، کہ یہ یوزوک بج رہا اور اللہ کے بندے مسجد میں بھی بجاتے ہیں، مسجد میں زیادہ گناہ ہوتا، باہر بھی زیادہ گناہ ہے میوزیکل ٹیون کا، تو مہربانی کر کے میوزیکل ٹیون نہ بجا کر، نہ رکھے ہی نہیں کہ وہ بجے. اس طرح بہنوں میں بھی یہ فون عام ہو گیا تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے. یہ لل بنات کے جو جامعات یا مدارس ہیں، مدارس المدینہ، ان میں بھی یکساں یہ حکم پابندی ہے. بعض اوقات اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ مدنی مشورے کے دوران اس طرح کے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں داڑھی شریف، امامہ شریف سر پر ہے، سب امامہ شریف سر پر ہے، مدنی لباس ہے، اور جب اس کے موبائل سے ٹیون بجتی ہے تو ایسی جھنکار اور ایسی میوزیکل ٹیون بجتی ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے. اچھا پھر ضرورت یہ کہ وہ آف کر دیں گے، یعنی وہ سائلنٹ کر دیں گے، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد میوزک بجے گا، یعنی وہ میوزک تبدیل نہیں کر رہے. تو یہ ایک نہیں دو نہیں، متعدد اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے موبائلوں میں ایسی ایسی جھنکار اور ایسی ایسی میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، جبکہ امیر اہل سنت نے کئی ماہ پہلے، بلکہ شاید دو برس ہو چکے ہوں گے، صحرا مدینہ کے اجتماع میں بہت ہی غیرت دلا کر آپ نے منع فرمایا ہے. تو ایک آش ہم تمام اسلامی بھائیوں کے موبائل فونوں میں میوزیکل ٹین بند ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.